وقت خیر کوچولو. به نام خدا و سلام، شبتون بخیر عزیزای دلبندم. ببینم بچه‌ها، شما اهل ورزش هستین یا نه؟ بله، الهی شکر، بله. من میدونم که همه شما اهل ورزشین و دوست دارین ورزشکار بشین و در مسابقه هم برنده بشین. خب، قصه‌مون در مورد مسابقه است. دوست دارین قصه رو شروع بکنم؟ بله، زود بریم سراغ دونده کوچولو. مورچه کوچولومون همینطور که از میون جنگل میگذشت، حیوانای زیادی رو دید که اطراف یکی از درخت‌ها جمع شدن و کاغذی رو که روی درخت بود می‌خوندن. مورچه کوچولو جلو رفت و از آقا روباهی پرسید: اونجا چی نوشته؟ قد من نمی‌رسه که کاغذو بخونم. آقا روباهی گفت: نوشته هفته آینده مسابقه دو در جنگل برگزار میشه. همه حیوانا میتونن در این مسابقه شرکت کنن. آقا روباهی با صدای بلند خندید و گفت: میتونی شرکت کنی، اما تا وقتی من یا خرگوش هستیم چطور ممکنه تو برنده بشی؟ بچه ها، مورچه اصلا ناامید نشد. از فردای اون روز مورچه کوچولو صبح زود بیدار میشد، با سر زدن آفتاب از لونش بیرون میومد، شروع میکرد به ورزش کردن و تمرین دویدن دور جنگل. وقتی ظهر میشد و خورشید وسط آسمون میدرخشید، بقیه حیوانا از لونه هاشون بیرون میومدن، با دیدن تلاش های مورچه کوچولو به اون میخندیدن. خرگوش خانم میگفت: فکر میکنی میتونی از من تندتر بری؟ سنجاب قهوه‌ای دم قشنگشو جمع میکرد و میگفت: تا وقتی من هستم چطور یه مورچه ضعیف میتونه برنده بشه؟ ولی بچه ها، مورچه کوچولوی ما بی توجه به این حرفا تمرین میکرد. بالاخره روز مسابقه رسید. تمام حیوانا اون روز زودتر از همیشه از لونه هاشون بیرون اومدن، منتظر شروع مسابقه شدن. شرکت کننده های مسابقه سر جاهای خودشون ایستادن. آقا روباه، خرگوش خانم، سنجاب قهوه‌ای، موش خاکستری، سمور بازیگوش و خیلی از حیوانای دیگه، و بالاخره از همه کوچکتر مورچه کوچولو بود. جغد عاقل که داور مسابقه بود با صدای بلند شروع مسابقه رو اعلام کرد. با صدای هیاهوی حیوانا شرکت کننده ها شروع به دویدن کردن. خرگوش خانم خیلی زود از همه جلو زد، پشت سرش آقا روباه و سنجاب قهوه‌ای. وقتی خرگوش خانم به خط پایان رسید، مورچه کوچولو هنوز به اندازه یه قدم هم جلو نرفته بود. حیوانا با صدای بلند به مورچه کوچولو خندیدن تا اینکه جغد عاقل پایان رو اعلام کرد. همچنین جغد عاقل جای خرگوش ها هورا کشیدن و دست زدن. جایزه دوم به آقا روباه رسید که بین هیاهو و تشویق روباها اونو گرفت. جایزه سوم رو به سنجاب قهوه‌ای دادن. همه سنجابا با خوشحالی دست زدن. در همین موقع جغد عاقل گفت: خرگوش خانوم و آقا روباه و سنجاب قهوه‌ای قبل از حیوانای دیگه به خط پایان رسیدن و باید جایزه می گرفتن. اما تمام خرگوش ها و تمام روباها و تمام سنجاب ها تند می دوند و برای برنده شدن در مسابقه تلاش زیادی نکردند. به همین خاطر ما جایزه اصلی و بزرگ مسابقه رو به حیوانی می دیم که بیشتر از همه برای مسابقه تمرین کرد. به کی؟ به مورچه کوچولو. وای بچه ها، مورچه‌ها قبل از همه حیوانات شروع به در زدن کردند، ولی خیلی زود خرگوش‌ها و روباها و سنجاب‌ها و خلاصه همه حیوانات برای مورچه کوچولو دست زدن. جغد عاقل جایزه اصلی رو به مورچه کوچولو که خسته ولی خوشحال بود داد. مورچه کوچولو فهمیده بود برنده شدن در مسابقه مهم نیست، چیزی که اهمیت داره سعی و تلاشه. عزیزای من، شما تو قصه پی بردین که مورچه کوچولوی قصه ما چقدر قبل از مسابقه تمرین کرد. صبح زود که همه حیوانا خواب بودن و بیدار می شد و دور جنگل می دوید. پس خیلی تلاش کرد. بله، ولی خب حیوانای دیگه کارشون تند رفتن. خرگوش تون میره، روباه تون میره، کار مهمی نیست. مهم این بود که مورچه کوچولوی ما خیلی سعی و تلاش کرد. آفرین به جغد دانا که جایزه اصلی رو به مورچه کوچولو داد. شما هم خوشحال شدین؟ منم خیلی خوشحال شدم. الهی شکر، الهی شکر. امیدوارم در آینده نزدیک توی مسابقه من با شما شرکت کنم و معلومه کی برنده میشه. شما دیگه، من با این سن و سال میتونم مثل شما بدوم؟ نمیتونم که. قربونتون برم عزیزای دلبندم، همه جوائز دنیا مال شما که بهترینید. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگی شما.